Гаворыць Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Бламейка і Владзімир Бараніч. Добры дзень, сёння аўторак, 18 студзеня, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагутарым з госцем ранішняга эфіру палітолагам Алесем Лагвінцом пра магчымыя санкцыі захаду супраць беларускае кіраўніцтва. Пагаворым пра сённяшні выхад на волю Юльяна Масюкевіча, які атрымаў самы вялікі адміністрацыйны арышт пасля падзеяў 19 снежня, і даведаемся пра ўмову ўтрымання жанчына ў турме КДБ. Але спачатку я перадаю мікрафон Уладзіміру Баранічу. Вакол свету за 100 секундаў. Прэм'ер-міністр Тунісу Махамед Гануш абвясціў поўную свабоду для сродкаў масавай інфармацыі, а таксама пра вызваленне ўсіх вязняў сумлення. Прэзідэнт США Барак Абама вітаў першае вінаваўшае заключэнне трыбуналу ААН па справе пра забойства ў 2005 годзе былога прэм'ер-міністра Лібану Рафіка Харыры. Па словах Абамы, праца трыбуналу дапаможа пакласці канец перыяду беспакараных забойстваў у Лібані і будзе спрыяць умацаванню прававога парадку ў гэтай краіне. Старшыня КНР Ху Дзіньтао прыбывае сёння ў Вашынгтон, дзе заўтра правядзе перамовы з прэзідэнтам США Баракам Абамам. Цяперашні кітайска-амерыканскі саміт многія глядальнікі называюць самым важным за 30 гадоў з часу візыту тагачаснага лідэра КНР Дэн Сяапіна ў США. Праваабаронцы патрабуюць заклікаць да адказнасці былога дыктатара Гаіці Жана Клода Дювалье, які вярнуўся на радзіму пасля 25-гадовага выгнання. На думку праваабаронцаў Amnesty International і Human Rights Watch, Дювалье павінен панесці адказнасць за забойствы тысячаў людзей падчас свайго 15-гадовага кіравання краінай. Суданскія ўлады арыштавалі лідара ісламскай апазіцыі Хасана Аль-Тураби праз дзень пасля таго, як яго партыя прыгразіла вывесці людзей на вуліцы ў знак пратэсту супраць падвышэння коштаў. У Лібані адклалі палітычныя кансультацыі для прызначэння новага прэм'ер-міністра. Уладзімир Бараніч, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін і 2 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння на волю выходзіць Юльян Масюкевіч, які атрымаў самы вялікі адміністрацыйны арышт пасля падзеяў 19 снежня. Жонка былога кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева Вольга атрымала першы ліст ад мужа з турмы КДБ, але адвакаты зноў не трапілі да свайго падабароннага. Што думаюць вядомыя беларусы пра меркаваныя санкцыі Еўропы і США супраць беларускае кіраўніцтва? Сёння пра гэта гаворыць праваабаронца Валерый Шчукін і былы патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты з Віцебску, прадпрымальнік Уладзімір Правальскі. Таксама пра меркаваныя санкцыі мы пагаворым з госцем ранішняга эфіру палітолагам Алесем Лагвінцом. Беларусь і Украіна падпісалі дамову пра штогадовы транзыт па нафтаправодзе Адэса-Броды 4 мільёнаў тонаў нафты ў Беларусь. Наколькі гэтае пагадненне мяняе энергетычны расклад у рэгіёне? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі невялікія ападкі, мокры снег або дождж, слабы галалёд, на большай частцы тэрыторыі туман. Тэмпература 0 плюс 5. У Менску будзе воблачна з праясненнямі, невялікі дождж, туман, 1-3 градусы цяпла. У Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавіць ваша меркаванне на любую тэму. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7 гадзін 4 хвіліны. 20 студзеня дэпутаты Еўрапарламенту абмяркуюць снежаньскія выбары прэзідэнта Беларусі і прагаласуюць адносна санкцыі, якія Еўразвяз мае ўвесці супраць беларускіх уладаў. Ужо сёння еўрадэпутаты зададуць адпаведныя пытанні кіраўніку Еўракамісіі Жозэ Мануэлу Барозу, а ў сераду правядуць па беларускім пытанні дэбаты. У чацвер Еўрапарламент мае прагаласаваць па ўзгодненым тэксце рэзалюцыі. Ці ўхваляюць самі беларусы тактыку санкцыяў? Меркаванні запісаў Ігар Карней. Былы депутат Верховнага Савету, праваабаронца Валеры Шукін, за тое, каб дакладна падзяляць санкцыі палітычныя і эканамічныя. На яго думку, за рэпрэсіі супраць апанента ўлады і грамадзянскай супольнасці павінны адказваць непасрэдныя ініцыятары і выканаўцы карных захадаў. А вось звычайныя грамадзяне стаць крайнімі ў гэтай палітыцы не павінны. Я на сей момент такой варианты представить не могу. Сообщество должно нам помочь. А как помочь? Единственный такой мирный способ, который можно помочь. Поэтому я за это. Экономично не надо, экономично будем страдать народ. А визовый это нормально бьет по конкретному лицу. Те, кто причастны к участнику приватному процессу. Нормальный инструмент, только не экономический. Еще раз говорю, визовый нормально я поддерживаю. Экономический его ударит по народу и все. Цены поднимут, распишут мировое сообщество. Экономические санкции не помогут. Витебский предприниматель, претендент у кандидата на миналогодних президентских выборах Владимир Провальский, так само витает политику обмежевания у пересовываниях для белорусских керовников. Прычым лічыць, што чорны спіс мусіць быць шматтысячны. Па яго словах, адчуць асаблівы клопат усясветнай супольнасці мусяць усе, хто фальсифікаваў выбары і разгарнуў карную кампанію супраць іншадумцаў. Здесь должно быть понятно. Должны максимально быть наказаны офіцыйныя асобы і ўлада до таго, што яны стварылі. Может быть там 3000, может быть 5000 этих усіх негодяев, которые у ўладзе находятся. Их не надо не только их допускать на курорты и прочие. Ими вообще размулять нельзя. И они это боятся, поверьте мне. И не только верхушка, областная. Надо закрануть уровень обл. Исполкома. По-перше. По-другое, як мага меньше у санкциях, должно быть подвижено, как не пострадали люди, которые болеют сегодня. Конечно, не бывает так, чтобы не пострадали, конечно, люди, но надо, чтобы наименьше не пострадали. Хотя они, да, они отвечать должны за свои учинки, это я согласен тоже. Меня, честно говоря, сегодня травмирует то, какие будут санкции. Мяркуе віцебскі прадпрымальнік, былы патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Беларусі Владзімір Правальскі. Вы слухаеце Радыё Свабода на гадзінніку 7 гадзін і амаль 7 хвілін. Гость нашага ранішняга эфіру палітолог Алесь Лагвінец. З ім мы абмяркуем магчымыя міжнародныя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва. Добры дзень, Алесь. Добры дзень, Свабода. Учора пачалася сесія Еўрапарламенту, на якой 19 студзеня будзе абмеркаваная і 20 студзеня прынятая рэзалюцыя аб санкцыях супраць кіраўніцтва Беларусі. Наколькі жорсткай, на вашу думку, будзе тэкст рэзалюцыі і тыя санкцыі, якія ў рэшце рэшт будуць прынятыя? Гэта будзе чарговая рэзалюцыя Еўрапейскага парламенту, і параўнаная з усімі папярэднімі, гэта будзе самая жорсткая рэзалюцыя, дзе дзеянні беларускіх уладаў будуць ацэньвацца ў вельмі строгіх катэгорыях. Размова будзе ісці пра пашырэнне як асабістых санкцыяў, так і пра магчымыя эканамічныя альбо фінансавыя санкцыі. У 2006 годзе візавыя санкцыі ўжо ўводзіліся. Тады некалькім дзясяткам беларускіх чыноўнікаў ўжо быў забаронены ўезд у краіны ў развязу з США. Некаторыя назіральнікі сцвярджаюць, што ніякага ўплыву на Лукашэнку тыя санкцыі не аказалі. А вось санкцыі Злучаных Штатаў супраць канцэрну «Белнафтахім» прывялі да рэальнага вызвалення Александра Казуліна і Дмітра Дашкевіча ў 2008 годзе. І вось пытанне, наколькі высокая верагоднасць, што гэтым разам Еўропа пойдзе на эканамічныя санкцыі. Я вось асабіста моцна сумняюся, бо вядома, што, напрыклад, Латвія палову бензіну купляе ў Беларусі, і наўрад ці еўрапейцы пойдуць на эканамічную шкоду для сваіх фірмаў. А вось некалі з США на гэта пайшлі. Што вы думаеце наконт магчымых эканамічных санкцыяў? Ну, першая завага тое, што дзеянні трэба разглядаць у комплексе, і я думаю, што дыялог стаў магчымым, вызваленне палітвязняў стаў магчымым не толькі ў выніку эканамічных санкцый, а ў выніку і папярэдніх дзеянняў еўрапейскага звязу, калі беларускія ўлады былі вымушаныя зрабіць шэраг крокаў у бок Злучаных Штатаў і еўрапейскага звязу. Калі казаць пра магчымасць эканамічных санкцый, я думаю, што будуць пэўныя фінансавыя санкцыі, якія тычацца абмежавання магчымасці магчымых банковскіх актываў людзей, якія задзейнічаныя ў рэпрэсіі. Можа быць, гэта рэзалюцыя, я падкрэслю, рэзалюцыя Еўрапейскага парламенту, якая не ёсць абавязковай. Так, можа быць, у рэзалюцыі будуць узгадвацца пэўныя прадпрыемствы, такія як Белнафтахім альбо Белтэхэкспарт, гэта прадпрыемства, якое займаецца экспартам узбраення. Але наколькі гэтыя палажэнні ўвойдуць у рашэнне міністраў замежных справ 31 студзеня, пытанне застаецца адкрытым. Тут яшчэ такое таксама пытанне іншага кшталту. Можна ўзяць прыклад Ірану. Супраць Ірану еўрапейскі звяз самыя жорсткія санкцыі прымяняе, і гэта санкцыі эканамічнага кшталту, абмежаванне экспарту, абмежаванне тэхналогій, інвестыцыяў. Дык вось, супраць Ірану гэта робіцца, таму што Іран, глядзячы еўрапейскага звязу, з'яўляецца пагрозай для міжнароднай супольнасці. У выніку Беларусі, сённяшні беларускі рэжым ёсць пагрозай для ўласных грамадзянаў. Ён арганізаваў тэрор супраць ўласных грамадзянаў, але ён не настолькі з'яўляецца пагрозай для міжнароднай бяспекі. Алесь, вы працавалі некі час у еўраструктурах і добра ведаеце сітуацыю там. Як далёка, на вашу думку, могуць пайсці еўрапейцы ў змякчэнні візавага рэжыму з Беларусі, што цяпер часам абяцаецца? Мне падаецца, што пэўныя крокі будуць зробленыя, але я б не чакаў адначаснага і вельмі радыкальнага рашэння. На вялікі жаль, машына прыняцця рашэння ў еўрапейскім звязе даволі непаваротлівая. Ёсць розныя бачанні ў розных краінах, асабліва ў краінах міжземнамор'я, для якіх Беларусь наўрад ці з'яўляецца прыоритэтам. Таму, можа быць, будзе павялічаная колькасць тых катэгорый грамадзянаў, якія могуць мець права на бясплатныя візы ў рамках культурных, адукацыйных абменаў. Але я баюся, што даволі малаверагодна нават скарачэння коштаў візаў з 60 до 35 еўра, бо мусіць быць, паводле правіла еўрапейскага звязу, пэўныя пагадненні з уладамі таксама. Але у кожным разе той факт, што еўрапейскі звяз збіраецца праводзіць пэўную такую пазітыўную і проста дыскрымінацыю, гэта добра. З аднаго боку будзе дыскрымінацыя ў дачыненні да тых, альбо ізаляцыя ў дачыненні да тых, хто задзейнічаны ў рэпрэсіі. З іншага боку будуць прыклады пазітыўнай дыскрымінацыі ў дачыненні да шырэйшага грамадства беларускага, да тых людзей, якія супрацоўнічаюць з еўрапейскім звязам, але якім чынам не задзейнічаныя ў рэпрэсіях. Варта ўсведамляць, што чыннікам зменаў у Беларусі, галоўным чыннікам, з'яўляецца грамадства. І тут еўрапейскі звяз пастаўлены такія варункі, што ён хоча з аднаго боку павялічыць колькасць прыхільнікаў дэмакратычных еўрапейскіх каштоўнасцяў у Беларусі, але ў той жа час пакараць тых, хто іх парушае. І гэта дылема даволі складаная. Дзякую, Алесь, за гутарку. На сувязі ў Менску быў палітолаг Алесь Лагвінец. З ім мы абмяркоўвалі магчымае ўвядзенне санкцый супраць беларускага кіраўніцтва. Я яшчэ дадам, што учора аб аднабаковым увядзенні візавых санкцый супраць беларускіх чыноўнікаў абвясціла Польшча. Стала вядома, што ўезд у Польшчу будзе забаронены некалькім сотням высокіх дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі, супрацоўнікам КДБ і МУС, а таксама пракурорам і суддзям, адказным за рэпрэсіі пасля 19 снежня. Гэта Радыё Свабода, 7:13 на гадзінніку, і зараз слова нашым слухачам. Владимир Дарагуш, наставнік, пенсіянер з чэрвеня. Спадарства. На жаль, з-за хваробы 19 снежня я не быў на плошчы. Таму галава не пабітая і ногі не паламаныя. На плошчы была мая душа. І цяпер яна моцна, нястерпна баліць. Яе паранілі не людзі з дубінкамі, якіх нацкаваў іх верхавод. І душа будзе балець, пакуль пакутуюць у засценках КДБ лепшыя сыны і дочкі Беларусі. Гэтак пачуваюць сябе мільёны людзей. Але ўсё, што дае Бог, к лепшаму. На месца пачуцця агіды да гэтага пачварнага рэжыму прыходзіць пачуццё ненавісці. Таму у наступны раз на плошчу прыйдзе не 50 тысяч, а 500 тысяч людзей. І д'ябальскі рэжым знікне, як цяжкі сон. З Новым годам, сябры! Няхай ён прынясе нам вызваленне. Жыве Беларусь! Пасля побоища 19 снежня 2010 года у Беларусі назіраюцца такія ж страшныя парадкі, як пры Сталінщыне ў 37 годзе. У амерыканцы КДБ сядзіць больш 30 чалавек, сярод якіх 4 кандыдаты ў прэзідэнты. У кватэрах найбольш актыўных і свядомых грамадзян робяцца ператрусы, адбіраецца архтэхніка, праводзяцца допыты і арышты актывістаў. Такія самыя ператрусы і адабранне архтэхнікі ідуць і ў рэдакцыях незалежных газет, пераследуюцца журналісты гэтых выданняў. Стало небяспечным мець мабільнікі, праз каторыя ўлады сочаць за кожным крокам тысяч людзей, імкнучыся кантраляваць, дзе, хто, калі і куды пайшоў у данны момант. Нязгодных з такім становішчам улады імкнецца зрабіць ворагамі народа, як у 37 годзе. Але часы ўжо не тыя, і ўсіх за краты не перасадзіш і не запалохаеш. Народ абуджаецца. Жыве Беларусь! Европа могла бы нам здорово допомогти, но только самыми решучими и жесткими мерами. И треба вводить санкции, экономичные, и спортовые, и все, что вводится. Только таким чином можно спынить тот маразм. Звонки на свободу. Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаеце радыё «Свабоду» ў Менску 7.15, і зараз Уладзімір Бараніч нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Польша падрыхтавала візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і некалькіх соцень беларускіх службоўцаў. Паводле неафіцыйнай інфармацыі з дыпламатычных крыніцаў Польшы, там гатовы спіс прозвішчаў асобаў, адказных за рэпрэсіі, што пачаліся пасля выбару 19 снежня, пракурораў, суддзяў, чыноўнікаў, супрацоўнікаў спецыяльных службаў. У Менскім офісе праваабарончага цэнтру «Вясна» учора адбыўся ператрус. Пазней ператрусы былі праведзены на лецішчы ў праваабаронцы Алесі Беляцкага і ў кватэры, дзе жыве ягоная сям'я. Супрацоўнікі КДБ затрымалі карэспандэнта радыёрацыі Барыса Гарэцкага. Да гэтага часу невядома, дзе знаходзіцца журналіст. Барыса Гарэцкага затрымалі ў часе выканання рэдакцыйнага задання. Журналіст запісваў сваякоў вязняў ізалятару КДБ непадалёк ад будынку гэтага ведамства на вуліцы Камсамольскай. Жонка палітзняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты, паэта Уладзіміра Некляева Вольга, атрымала першы ліст ад мужа, да якога зноў не былі дапушчаны адвакаты. Былога прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта, навукоўца-ядзерчыка Івана Кулікова, затрымалі на 72 гадзіны пасля допыту ва ўпраўленні ўнутраных справаў Заводскага раёну. Паводле інфармацыі Белстату, у Беларусі рэальны памер пенсій, разлічаных з улікам змяненняў індэксу спажывецкіх цэнаў на тавары і паслугі, у снежні 2010 году у параўнанні з лістападам зменшыўся на 1%. Уладзімір Бараніч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі невялікія ападкі, мокры снег або дождж, слабы галалёд. На большай частцы тэрыторыі туман, тэмпература 0+5. У Менску будзе воблачна з праясненнямі, невялікі дождж, туман, 1-3 градусы цяпла. А зараз на чарзе наш бліц-аналіз. Беларусь і Украіна падпісалі дамову пра штогадовы транзыт па нафтаправодзе Адэса-Броды 4 мільёнаў тон нафты ў Беларусь у наступныя 2 гады. Наколькі гэтая дамоўленасць мяняе энергетычны расклад у рэгіёне? Ці робіць яна Беларусь больш незалежнай ад расійскай нафты? Якія вынікі могуць прынесці перамовы беларускай прэм'ера Мясніковічу ў Маскве? На гэтае пытанне адказвае глядальніца газеты «Беларусы рынак» Таццяна Манёнак, з ёй гутарыць Віталь Цыганкоў. Бліц-аналіз «Свабоды». На вашу думку, наколькі гэтая дамова мяняе энергетычны расклад у нашым рэгіёне, наколькі яна робіць Беларусь больш незалежнай ад паставак расійскай нафты? Размова ідзе пра пастаўкі ў межах аперацыі «Флот» венесуэльскай нафты. Да сённяшняга часу афіцыйна так і не заяўлена, па якому кошту Беларусь купляє цю нафту? На яких умовах вона розплачується за цю нафту? Треба мати на увазі, що у будь-якому випадку куплять нафту і пропрацьовувати її на білоруських нафтопереработчих заводах по сусвітних коштах, білоруські нафтопереробчі заводи не можуть дуже казати про те, що венесуельська нафта, менавіта і є ця альтернатива. Я б так не казала, тому що, ну, вже повторюся, невідомо, який кошт цієї нафти. Так, вона більш легка, ніж російська нафта, і дозволяє отримати більше світлих нафтопродуктів, які більш ліквідні на світовому ринку, перш за все на українському тим же ринку. Тому для Білорусі цей проєкт у будь-якому випадку приносить певні дивіденди. Чи так уже важно, чи це венесуельська, чи це буде азербайджанська, чи яка інша нафта? Головне, що домова заключена, і Білорусь вимушена в будь-якому випадку в ці два роки, наскільки заключена домова, її виконувати, і вимушена буде заповняти цей нафтопровод ніякою нафтою. Ну, звісно, ви скажете, що це не принципово. Я б сказала, що це все-таки в будь-якому випадку принципово. На ву, щоб вести, наприклад, цю нафту, відкусити з Венесуели, чи домовлятися менавіта з Венесуели. Сьогодні на світовому ринку можна купити нафту, як робить той же житкейський нафтопереробчий завод, купляє на Приморську і везіть її танкерами про термінал Бутінга. Менавіта принципово те, що Білорусь в будь-якому випадку обмінює цю нафту на азербайджанську у межах ось операції СВОП. А коли б не Венесуела, чи могла б Білорусь закупляти азербайджанську нафту? Але чи буде ефективним така перепрацовка нафти азербайджанської по сусвітному кошту? Питання дуже велике. Тому, звісно, з одного боку, видатно, що пробірован такий маршрут по трубі. Але коли закінчить цей довготерміновий контракт з Венесуела на 3 роки, откуда будет Беларусь брать нафту? Сможет она пропрацовывать по сосветных коштах? Велизарное питание. Поведомляется, что новый премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович накировывается в Москву, и те видовочно нафтовое питание будет одним из головных, покольки до сюль не поступая российская нафта на белорусские нафтоперепрацовывающие заводы у этом новом годе. На вашу думку, на кольки зараз моцные позиции и чего можно чекать от этих перемовов? Правда, белорусские заводы пока что працуют на той нафте, яку закупили в минулом годі, плюс кришку поставляє венесуельської нафти, але ж ці об'єми, вони закінчаться доволі хутко, я ще хопить, певно, прикладно на тиждень, коли кришку розтягнуть, то кришку на більш. Тому, звісно, ситуація складняється тим, що треба домовлятися. Але ситуація не безнадійна, улічуючи те, що російські компанії мають зацікавленість перепрацьовувати на білоруських нафтопереробчих заводах і хочуть як мага більше перепрацювати, бо ось ці поставки безмитові у межах митного союзу, які створені, дуже вигідні для російських компаній, їм яка різниця, у який бюджет платить нафтові мити. Зацікавленість така і є. Звісно ж, у цій ситуації вони хочуть вигандлювати максимум з того, що можливо. Бліц-аналіз свободи. Оглядальниця газети «Білорусі ринок» Тетяна Маньонок відказувала на питання Віталія Циганкова. Ви слухаєте Радіо Свобода 7.22 у Мінську. І зараз регіональний огляд. Демократичних активістів у регіонах країни протягують викликати у відділи КДБ і міліції на допити у рамках кримінальної справи о подіях на площі Незалежності у Мінську 19 січня. Для мікрофона В'ячеслав Кулік. На Вітівщині протягуються допити демократичних активістів. 17 студня Оршанський городський відділ КДБ викликали старшиню місцевої суполки партії БНФ і активіста компанії «Говори правду» Олеся Шутова, удокладняє Броніслава Станкевич. Слідчий Константин Бичик телефонував активісту ще у п'ятницю. Однак Олесь Шутов був пильно зайнятий по праці і візит довелося перенести на понеділок. Сьогодні половина 9-ї мені потелефонував раніцею, але вже я к 11 годинам приїхав у відділ КДБ на улицу Пушкина, где со мной встретился этот самый Бычик. Он представился следующим правлением КДБ по Витебской области. Задал мне шерох пытания, очень замок с падением 19-20-го, приватности Тибы, там на площади, веду я, что там будет акция и так далее. Ну, поскольку Оскільки я зараз знаходився в Орші, з більшого особливо питатися йому у мене не було про що. От, ніде хвилин за 40, зараз справа була скончена. За 17 студеня це був перший, але не останній допит у Оршанським КДБ. Позву отримав і ще один місцевий активіст Руслан Коновалов. Ну, ось тільки що приніс лейтенант Міхто Жуков, по-моєму, повістку. Я викликаюся сьогодні у 17:01 у Шляпський відділ КДБ. Написано в якості свідки. Я його запитав, по якої справі, він каже, просто свідка, по якої справі не сказав. Я його запитав, правомірний цих це виклик з указання справи. Він каже, так. Виклику у Вітебську обласну управу КДБ чекає активістка Аліна Фоміна. У час виборчої кампанії вона була довірена особою Дмитрія Руса, а 13 студня четверо співпрацовників КДБ провели перед Русою її квартири. Забрали з собою системний блок комп'ютера, ноутбук, кілька флешок і дисків. Тоді ж їй повідомили, що активістка мусить з'явитися на гуторку у обласну управу КДБ, але часу виклику не удокладнили. Сказали, що про це потелефонують додатково. Дагетуль телефонування не було, і Аліна Фоміна не виключає, що у КДБ доведеться йти самой. І не на допит, а з заявою, як вернули її забрану архтехніку. Господарня Фоміна вчиться заочно, а син школьник на хатнім навчанні. Тому комп'ютер у сім'ї – це предмет першої необхідності. Берастейщина. Гети тиждень у Берасті почався з затриманнів. Трьох сябрів БХД затримали міліціянти каля будинку облвиконкому. Повідомляє Сергій Ягоров. Міліціянти конфіскували у Юрки Бакура, Вікторії Гришанова і Івана Стасюка друковані матеріали, які ті роздавали на площі каля будинку обласного виконавчого комітету. Протокол на затриманих не складали. Праз 3 години їх випустили, каже координатор Білоруської християнської демократії по Бірості Змічар Шурхай. Затримали наших сябров Яна Тащука і Мюко Гришанова. Юрка пішов роздавати бюлетені «Солідарність». Ми вже праз хвилин вийшли співпрацовники міліції з будинку облвиконкому і повели його увогуле у Бірості, каже Змітер Шурхай, після перетрусу некоторі активісти опозиційних партій перейшли на поподпольний лад життя. Мінімум розмов по телефоні і мінімум часу були телефони включені, і показують місце свого знаходження. Я, наприклад, от останній момент включаю телефон декілька разів на день в різних містах міста, як побачить, хто мені телефонував. І так само живу там, якщо я в різних містах. Станіслав Холодович, сябра ГП Зівацевича, до гэтага часу не атрымаў неабходныя дакументы з жодзінскай турмы. Актывіст адзначае, што супрацоўнікі КДБ даволі моцна ціснулі на затрыманых на плошчы, асабліва на студэнтаў і моладзь. Пасля першага посещэння КГБ он прыйшоў, яго разговор нарушыўся. Бледны прыйшоў такой, потом он расказаў, што условия паставлены. Или ты говоришь то, что нам нужно, но дадзім готовый текст. Ты здесь можешь остаться. Станислав Холодович каже, что супрацовники из спецслужбы выкористовывали людей, попередней заполохавши. Сам былый милициан Зивацевичу уражен, як переступает закон тех, кто повинен его оховывать. Сказали, подготовим тебе текст, ты обязан зачитать. Перед этой темной твою закроем. Оказывается, я посмотрю в лицо, ему никто не закрыл. И фамилию еще написали, фамилия, имя и отчество. У нас не существует границ права. Растоптано, размыто уже давно. Такая ситуація у регіонах Білорусі. Про тяг огляду у наступній полугодині. Ви на хвалях свободи, 7:27 у Мінську. Для тих, хто зараз повинен виходити з дому по праці чи особистих справах, нагадаю, ви можете слухати нас і у дорозі. Для гэта настройте приймач у вашому автомобілі на частоту 612 кГц на середніх хвалях. А зараз тема здоров'я. Про пакути у турмах КДБ у свій час розказала журналістам Тамара Віннікова, некалі головний банкір Білорусі. У 97-му годзі тягом 9 місяців яна сядзела у турмі КДБ. Там, де тепер після подій 19 снежня утримлюються три інші відомі в Білорусі жанчини. Журналістка Ірина Халіп, редакторка сайту «Харта» 97 Наталя Радзіна і молодзева активістка Наста Палажанка. Поводле правоборонців, з часов Віннікової умови утримання у гэтай установе не змяніліся. Як адзначаюць эксперты, беларуская турма не ўлічвае, што ў жанчыны іншая, чым у мужчыны, фізіялогія. І калі жанчына не выконвае правілу штодзённай гігіены, у яе арганізм трапляюць шматлікія вірусы і бактэрыі, пачынаюцца розныя запаленні. Расказвае Алена Струве. На час арышту Тамары Віннікової сповнилося 46. Узростова і гормональна перебудова організму істотно ускладнилися психологічним станом. Тягом 9 місяців Віннікова сиділа у камері-одиночці СІЗА КДБ. Заборонялися не тільки зустрічі, але і переписка з родними. Наупростові контакти з адвокатами. У виніку протяглого стресу маточне кровотечення було вельми моцним і обільним. У камери не було ані води, ані санвузла, елементарно помитися, адмыцца можна было усяго толькі раз на тыдзень, узгадывала Вінікава, прычым выключна ў прысутнасці назіральнікаў мужчын. Пераапранацца, у тым ліку мяняць гігіенічныя пракладкі, таксама прыходзілася ў іх на вачах. Вінікавай было сорамна, калі турэмнікі глядзелі на яе акрываўленыя рэчы. У дзень дазволенага мыцця мужчыны гаварылі ёй: «Ну, пайшлі, Тамара Дмітрыевна, мы цябе мыць будзем». Паводле Вінікавай, нягледзячы на настойлівыя рэкамендацыі медыкаў адносна неадкладнай хірургічнай дапамогі, зрабіць ёй аперацыю не давалі 2 гады, нават тады, калі яна знаходзілася пад хатнім арыштам. З часу Вінікавай умовы ўтрымання ў СІЗА КДБ кардынальна не змяніліся. Паводле экс-кандыдата на прэзідэнта Дмітрая Вуса, які пасля 19 снежня кароткі час утрымліваўся ў СІЗА КДБ, умовы тут нялюдскія і параўнальныя сярэднявеччам. Нечалавечыя ўмовы, як будкі сядзець. Ёсць ўмовы, там даже нету толчка в камере, чтобы в туалет сходить. Выводят утром и вечером в туалет. Сярод пациентак лекаркі одной из менскіх жаночых консультаций Ларысы маюцца жанчыны, якія адбывалі пакарання ў няволі. Жанчыны распавядалі свайму доктару пра катастрафічныя праблемы з пракладкамі. Згодна з існуючымі правіламі, гігіенічныя сродкі выдаваць жанчынам у турэмных установах не прадугледжана. Таму нярэдка ім даводзіцца выкарыстоўваць тэхнічную вату, а найчасцей рабіць анучкі з уласнай вопраткі. Усё гэта вядзе да сур'ёзных праблем мочаполавой сістэмы. У многіх пацыентак Ларысы падчас зняволення адбыліся моцныя гарманальныя збоі. У некаторых менапаўза пачалася ўжо ў 30 гадоў. У некаторых у дзетародным узросце ўтварылася міёма маткі. У некаторых пацыентак дыягнаставалі рак шыйкі маткі, адзін з самых агрэсіўных у гінекалогіі. Лекар жаночай кансультацыі называе здзекам над жаночай фізіялогіяй цяперашняе ўтрыманне ў СІЗА Ірына Халіп, Наталя Радзіная, Насты Палажанкі і многіх іншых жанчын. Турэмныя умовы наносяць шкоду найперш іх рэпрадуктыўнаму здароўю. Пра тое, што ва ўмовах падобнай стрэсавай сітуацыі жанчына рызыкуе захварэць такім каварным анкалагічным захворваннем, як рак малочнай залозы, гаварыў у размове са Свабодай прафесар-мамолаг Леанід Путырскі. Я не падводзіў такія вынікі, як там уплывае на захворванне ракам малочнай залозы, але асноўнае, што уплывае на захворванне ракам малочнай залозы, гэта стан нервовой системы, и другое – это гормональность. Ну, конечно же, это все порушается. Гормоны здесь повышаются, здесь снижаются. Ну, конечно, там и что есть, что пьет, чем дышать и так далее. А лишь вот основной стан гормональности. Такая ситуация с утриманием женщин в белорусских тюрьмах. У эфіры Радыё Свабода, ў студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка і Владзімір Бараніч. Вітаем усіх, хто настроіўся на нашы хвалі о 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гутарым з госцем ранішняга эфіру палітолягам Алесем Лагвінцом пра магчымыя санкцыі захаду супраць беларускае кіраўніцтва і гаворым пра сённяшні выхад на волю Юліяна Масюкевіча, які атрымаў самы вялікі адміністрацыйны арышт пасля падзеяў 19 снежня. Але спачатку я перадаю мікрафон Уладзіміру Баранічу. Вакол свету за 100 секундаў. У Бразыліі колькасць загінулых ад паводак ды апоўзняў па апошніх дадзеных дасягнула 655 чалавек. Учора ў Бразыліі завяршылася трохдзённая жалоба па ахвярах стыхіі. Прэзідэнт США Барак Абама вітаў першае вінаваўчае заключэнне трыбуналу ААН па справе пра забойства ў 2005 годзе былога прэм'ер-міністра Лібану Рафіка Харыры. Па словах Абамы, праца трыбуналу дапаможа пакласці канец перыяду беспакараных забойстваў у Лібані і будзе спрыяць умацаванню прававога парадку ў гэтай краіне. Старшыня КНР Ху Дзіньтао прыбывае сёння ў Вашынгтон, дзе заўтра правядзе перамовы з прэзідэнтам США Баракам Абамам. Цяперашні кітайска-амерыканскі саміт многія аглядальнікі называюць самым важным за 30 гадоў з часу візыту тагачаснага лідара КНР Дэн Сяапіна ў ЗША. Праваабаронцы патрабуюць заклікаць да адказнасці былога дыктатара Гаіці Жана Клода Дзювалье, які вярнуўся на радзіму пасля 25-гадовага выгнання. На думку праваабаронцаў Amnesty International і Human Rights Watch, Дзювалье павінен панесці адказнасць за забойствы тысячаў людзей падчас свайго 15-гадовага кіравання краінай. Российская православная церква звернулася до улады у России с закликом обмежовать аборты в Украине. Православное керавництво закликает улады не оплачивать абортов с медичной страховки. Поводле статистики, у России да у соседних регионах для женщин аборты застаются основным сродком контролю за нараджальностью. Владимир Баранич, «Вакол свету» за 100 секундов. Вы слушаете «Радио Свобода» у Менску 7.33. И зараз я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Сёння на волю выходзіць Юліан Масюкевіч, які атрымаў самы вялікі адміністрацыйны арышт пасля падзеяў 19 снежня. Жонка былога кандыдата ў прэзідэнты, паэта Уладзіміра Някляева, атрымала першы ліст ад мужа з турмы КДБ, але адвакаты зноў не трапілі да свайго падабароннага. Беларусь і Украіна падпісалі дамову пра штогадовы транзыт па нафтаправодзе Адэса-Бродай 4 мільёнаў тон нафты ў Беларусь. И про надворье. Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями, местами невеликие опадки, мокрый снег або дождь, слабый гололед. На большей части территории туман, температура 0 плюс 5. У Менску будет облачно с прояснениями, невеликий дождь, туман, 1-3 градуса и тепла. Не забудьтесь, у Менску круглосуточно працует телефон автоотказник номер 266-39-52. Звоните, нас цікавить ваши думки на любую тему. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7.35. 20 студзеня дэпутаты Еўрапарламенту абмяркуюць снежаньскія выбары прэзідэнта Беларусі і прагаласуюць адносна санкцыяў, якія Еўразвяз мае ўвесці супраць беларускіх уладаў. Ужо сёння еўрадэпутаты зададуць адпаведнае пытанне кіраўніку Еўракамісіі Жазэ Мануэлу Барозу, а ў сераду правядуць па беларускім пытанні дэбаты. У чацвер Еўрапарламент мае прагаласаваць па ўзгодненым тэксце рэзалюцыі. Паўгадзіны таму госцем нашага ранішняга эфіру быў палітолаг Алесь Лагвінец. Я спытаўся ў яго, наколькі жорсткай, на яго думку, будзе тэкст рэзалюцыі і тыя санкцыі, якія ў рэшце рэшт будуць прынятыя. Гэта будзе чарговая рэзалюцыя Еўрапейскага парламенту, і параўнаная з усімі папярэднімі, гэта будзе самая жорсткая рэзалюцыя, дзе дзеянні беларускіх уладаў будуць ацэньвацца ў вельмі строгіх катэгорыях. Размова будзе ісці пра пашырэнне як асабістых санкцыяў, так і пра магчымыя эканамічныя альбо фінансавыя санкцыі. У 2006 годзе візавыя санкцыі ўжо ўводзіліся. Тады некалькім дзясяткам беларускіх чыноўнікаў ўжо быў забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і ЗША. Некаторыя назіральнікі сцвярджаюць, што ніякага ўплыву на Лукашэнку тыя санкцыі не аказалі. А вось санкцыі Злучаных Штатаў супраць канцэрну «Белнафтахім» прывялі да рэальнага вызвалення Александра Казуліна і Дмітра Дашкевіча ў 2008 годзе. І вось пытанне, наколькі высокая верагоднасць, што гэтым разам Еўропа пойдзе на эканамічныя санкцыі. Я вось асабіста моцна сумняюся, бо вядома, што, напрыклад, Латвія палову бензіну купляе ў Беларусі, і наўрад ці еўрапейцы пойдуць на эканамічную шкоду для сваіх фірмаў. А вось некалі ЗША на гэта пайшлі. Што вы думаеце наконт магчымых эканамічных санкцыяў? Ну, першая завага то, што дзеянні трэба разглядаць у комплексе, і я думаю, што дыялог стаў магчымым, вызваленне палітвязня стаў магчымым не толькі ў выніку эканамічных санкцый, а ў выніку і папярэдніх дзеянняў еўрапейскага звязу, калі беларускія ўлады былі вымушаныя зрабіць шэраг крокаў у бок Злучаных Штатаў і еўрапейскага звязу. Калі казаць пра магчымасць эканамічных санкцый, я думаю, што будуць пэўныя фінансавыя санкцыі, якія тычацца абмежавання магчымых банкаўскіх актываў людзей, якія задзейнічаныя ў рэпрэсіі. Можа быць, гэта рэзалюцыя, я падкрэслю, рэзалюцыя Еўрапейскага парламенту, якая не ёсць абавязковай. Так, можа быць, у рэзалюцыі будуць узгадвацца пэўныя прадпрыемствы, такія як «Белнафтахім» альбо «Белтэхэкспорт», гэта прадпрыемства, якое займаецца экспортам узбраення. Але наколькі гэтыя палажэнні ўвойдуць у рашэнне міністраў замежных справ 31 студзеня, пытанне застаецца адкрытым. Тут яшчэ такое таксама пытанне іншага кшталту. Можна ўзяць прыклад Ірану. Супраць Ірану еўрапейскі звяз самыя жорсткія санкцыі прымяняе, і гэта санкцыі эканамічнага кшталту, абмежавання экспарту, абмежавання тэхналогій, інвестыцыяў. Дык вось, супраць Ірану гэта робіцца, таму што Іран англійсько-європейська зв'язка з'являється погрозою для міжнародної супольності. У виніку Білорусі сьогоднішній білоруський режим є погрозою для власних громадян. Він організував терор супроти власних громадян, але він не настільки з'являється погрозою для міжнародної безпеки. Олесь, ви працювали некий час у евроструктурах і добре ведаєте ситуацію там. Як далеко, на вашу думку, можуть пойти європейці у зм'якченні візового режиму з Білорусі, що тепер часом обіцяється? Мені подається, що певні кроки будуть зроблені, але я б не чекав одночасного і вельми радикального рішення. На великий жаль, машина прийняття рішення у європейському зв'язі доволі неповоротлива. Є різні бачення у різних країнах, особливо Україну, Міжземномор'я, для яких Білорусь навряд чи з'являється пріоритетом. Тому, може бути, буде повеличена кількість тих категорій громадян, які можуть мати право на бесплатные визы у рамках культурных, адукационных обменов. Але я боюсь, что довольно маловерогодно на вот скорочение коштов визы с 60 до 35 евро, бо мусить быть поводле правила европейского звязу певные погоднения с уладами так само. Але у кожным разе той факт, что европейский звяз збирается проводить певную такую позитивную и просто дискриминацию, это добре. З одного боку буде дискриминацію в дочиненні до тих, або ізоляція в дочиненні до тих, хто задійничений у репресії. З іншого боку будуть приклади позитивної дискримінації в дочиненні до ширшого громадства білоруського, до тих людей, які супрацовничають з європейським зв'язом, але ніяким чином не задійничені у репресіях. Варто усвідомляти, що чинником змінів у Білорусі, головним чинником, з'являється громадство. І тут Європейський зв'яз поставлений у такі варунки, що він хоче з одного боку повелічити кількість прихильників демократичних європейських каштовностей у Білорусі, але в той же час покарати тих, хто їх порушає. І ця дилема доволі складана. З політологом Олесем Логвінцом ми обмірковували можливе введення санкцій супраць білоруське керівництво. Я ще додам, що вчора об однобаковому введенні візових санкцій супраць білоруських чиновників обвістила Польща. Стало відомо, що уїзд у Польщу буде заборонено нескільким сотням високих державних чиновників Білорусі, супрацовникам КДБ і МУС, а так само прокурорам і суддям, відповідальним за репресії після 19 січня. 7:41 на годиннику, ви слухаєте Радіо Свобода. Жонка былога кандидата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева Вольга атрымала першы ліст ад мужа, але адвакаты зноў не трапілі да свайго падабароннага, расказвае Гіна Студзінская. Ліст ад Някляева датаваны 12 студзеня. Лісты, якія спадар Някляеў пісаў раней, да Вольгі так і не дайшлі. Хоць адвакатка Тамара Сідарэнка, якая сустракалася са сваім падабаронным яшчэ 29 снежня, сказала, што лісты ён пісаў і адправіў яшчэ да новага году ажно 7 лістоў да жонкі. Пра змест ліста распавядае Вольга Някляева. У меня все добро. Ну что я мог написать? Он же у нас николи не скардится ни на что. Ну тут, кроме фасописцева, что он мне пишет, он пишет про передачи, он написал про кипятильник и маникюрные ножнички, которые я ему уже давно передавала, мама, что 2 тыдни тому, и он их так и не отримал. И он снова просит сало и сухофрукты. Значит, им не сказали, что новые правила, а яны просят. Может, думают, что мы шкадуем им. Цікавая фраза. Пообяцали так само, что возьмут передачи що от тебе, що значить пообіцяли. Коли я ношу завсюди передачі, і вони їх приймають. Ця фраза мене натолкнула на думку, що може вони і не все отримують то, що ми передаємо. Ліст на одній сторонці загульного шитку. Написано у адрозненні від вершів, де тяжко розібрати почерк, вельми старанно і розборливо, повідомила Вольга. А ось адвоката у Данякляєва знов не допустили. Тамара Сідоренко бачила свого подоборонного під час допиту 29 снежня. Вольга не Кляєва написала скарги керівникам КДБ, Міністерства юстиції, Менської городської прокуратури і Менського городського суду з потребуванням забезпечити право на оборону єйному мужу. А з телевізійного фільму «Гурке щастя пісняра», що показували по АНТ 12 студзеня до 70-годзі Володимира Мулявіна, цензура виразила 3 фрагменти з Володимиром Някляєвим. Причому абсолютно безкривдне. Один про ідеолога у КПСС, які подумали, що нехай молодь лепш слухає пісняров, чим Бітлз, другі про потребувальність Мулявіна, а третє про любов до білоруської мови. Я ему как-то сказал, говорю, слушай, Муль, ты, может, сам не понимаешь, но ты сделал для белорусского языка то, что Гоголь в свое время сделал для языка украинского. Он вот этот вот колорит языка, его запах Гоголь принес, Гоголь туда принес в Россию, а здесь Муляй. Цікаво, ці хутка заборонять у теле и радиоэфиры крутить песни на верши опального поэта Владимира Некляева? Розказувала Інна Студзінська. Ви слухаєте Радіо Свобода. І зараз знову слово нашим слухачам. На якій підставі наша країна зветься республікою, коли законодавчі і судові галини влади не обираються народом, як це повинно бути поводле Конституції, і по якому праву призначаються необираємі народом влади вертикальної і їм підпорядковуються, а не закону? Питання друге. По якому праву призначена вертикаль усіх узровнів не підпорядковується народу? І її дії або бездії нельга і нікому обскаржити. У нас чоловік фактично абсолютно безправний і безоборонний. Третє. Чому конфіскованої арт-техніки у опозиції проводиться не по рішенню суда, а некими правоохранительними органами? Яке право і чого вони оховують? Тобто конфіскація мається на увазі. Коли буде вернута незаконно конфіскована арт-техніка, по якому праву виконавча влада нашої країни ініціює, проводить вибори, безконтрольно друкує бюлетені, самостійно комплектує виборчі комісії і своє оточення? П'яте. Хто ще ласки прийняв виборчий кодекс, який не дозволяє проводити вибори і референдуми чесно, прозристо і демократично? Росія. Ты выкормила для белорусского народа монстра. И, несомненно, уже понимая это, все же приносишь в жертву братский народ в угоду своим интересам. Благодаря России ему удалось так укорениться, вколотить в головы простодушных людей догмы не лучших для страны времен и окружить себя лизоблюдами и дельцами от политики. Россия, не покрывай себя позором сотрудничества с тираном, и россиян не предавай, живущих в Белоруссии. Европа, не повторяй ошибок России. Диктатор по определению не может быть ни союзником, ни надежным партнером, ни тем более демократом. Оккупирование хвоста постепенно, по частям, не является собой благоразумие. Решительных санкций боятся те, кто привык жить за чужой счет. Да плевать в руку дающего. 31 января – День надежды. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефону Минску 266-39-52. 266-39-52. Ви слухаєте Радіо Свободи. І зараз Владимир Бараніч нагадає про основні події у Білорусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Польша падрыхтавала візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і некалькіх соцень беларускіх службоўцаў. Паводле неафіцыйнай інфармацыі з дыпламатычных крыніцаў Польшы, там гатовы спіс прозвішчаў асобаў, адказных за рэпрэсіі, што пачаліся пасля выбару 19 снежня, пракурораў, суддзяў, чыноўнікаў, супрацоўнікаў спецыяльных службаў. У Менскім офісе правабарончага цэнтру «Вясна» учора адбыўся ператрус. Пазней ператрусы былі праведзены на лецішчы ў праваабаронцы Алесі Беляцкага і ў кватэры, дзе жыве ягоная сям'я. Супрацоўнікі КДБ затрымалі карэспандэнта радыё «Рацыя» Барыса Гарэцкага. Да гэтага часу невядома, дзе знаходзіцца журналіст. Барыса Гарэцкага затрымалі ў часе выканання рэдакцыйнага задання. Журналіст запісваў сваякоў вязняў ізалятару КДБ непадалёк ад будынку гэтага ведамства на вуліцы Камсамольскай. Жонка палітзняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты паэта Владзіміра Некляева Вольга атрымала першы ліст ад мужа, да якога зноў не былі дапушчаны адвакаты. Былога прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта, навукоўца-ядзерчыка Івана Кулікова, затрымалі на 72 гадзіны пасля допыту ва ўпраўленні ўнутраных справаў Заводскага раёну. Паводле інфармацыі Белстату, у Беларусі рэальны памер пенсій, разлічаных з улікам змяненняў індэксу спажывецкіх цэнаў на тавары і паслугі, у снежні 2010 году у параўнанні з лістападам зменшыўся на 1%. У Уладзімір Бараніч вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі невялікія ападкі, мокры снег або дождж, слабы галалёд. На большай частцы тэрыторыі туман, тэмпература 0+5. Сёння о 17 гадзіне заканчваецца тэрмін адміністрацыйнага арышту моладзевага актывіста Юльяна Масюкевіча, пакаранага за ўдзел у мітынгу 19 снежня. Праваабаронцы, аднак, не выключаюць, што турмы камеры, што турма на Акрэсціна магла за мінулыя дні папоўніцца новымі адміністрацыйнымі арыштаванымі, расказвае Алег Грузділовіч. У одной камеры с Юльяном Мисюкевичем на Акрэсціна сядзеў Міхась Пашкевич. 11 студзеня Пашкевич выйшаў на волю пасля 15 дзён арышту. Актывіст падзяліўся сваімі меркаваннямі, чаму ізалятар за ўдзел у мітынгу змяшалі яшчэ і праз шмат дзён пасля падзей. Калі зараз я выйшаў, просто паглядзеў, каго яны яшчэ пабралі, то, в прынцыпе, яны ўзялі ўсіх, хто нешта рабіў. Вось цягам проста апошніх дзён, пасля 15, яны выкалупалі, і калі вот літаральна учора ў камеру да мяне прывезлі апошняга Юльяна Мисюкевича, я зразумеў, што спыняцца, в прынцыпе, не збіраюцца. Махавік там запущены вельмі так надолго. Паводле Міхася Пашкевіча, Юльян Мисюкевіч трымаўся ў вязніцы прыстойна, мужна пераносіў цяжкасці, звязаныя са знаходжаннем у цеснай камеры пад трывалым кантролем канваіраў. Відаць, першыя 2-3 дні самыя цяжкія, потым адаптуешся і ўжо не асабліва звяртаеш увагі на тыя рэчы, якія на волі падаюцца неверагоднымі. Спадзяюся, Юльян таксама адаптаваўся хутка, казаў Міхась Пашкевіч. Пэўны час на мінулым тыдні праваабаронцы лічылі, што Юльян апошні з адміністрацыйна арыштаваных за 19 снежня. Зараз праваабаронца на стало і не включає, що у в'язницю змістив ще якого у цій справі. Звідки, що одного з тих, кого допитували у КДБ, в якості свідки, потім відвезли на Акрэсціна. Але ми докладно ще не відомо ніхто, ні на який термін, але ось у мене інформація була в суду, така ускосна. Але, на жаль, по таких каналах, як я їх обслуговувала, довідатися, і нічого поки не підтвердилося, але факт має місце, і я думаю, що часом ми це висвітлимо. У кінці минулого тижня правоохоронці повідомляли, що ізолятор на Акрэсціна на 3 дні змістили з Дмитра Буланова. Зараз ёсць пэўныя звесткі, што юнаку выстаўлены папярэднія абвінавачанні ва ўдзелі ў масавых беспарадках 19 снежня, і з турмы на Акрэсціна ён змешчаны ў ізалятар на Валадарскага. З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч, з вамі Радыё Свабода на гадзінніку 7.50. Дэмакратычных актывістаў у рэгіёнах краіны працягваюць выклікаць у аддзелы КДБ міліцыі на допыты ў рамках крымінальнай справы аб падзеях на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Працяг нашага рэгіянальнага агляду. Вячаслаў Кулік. Гарадзеншчына. Пасля ператрусаў і выклікаў на допыты некаторыя актывісты на Гарадзеншчыне страцілі працу, удакладняе Міхал Карневіч. Валянціну Бузько, адваката гарадзенскай абласной калегіі адвакатаў, пазбавілі працы праз некалькі дзён пасля падзеі на плошчы, дзе яна была разам з сынам. У яе адабралі адвакацкую ліцэнзію. Сёння яна распавяла, што рыхтуе скаргу на незаконнае звальненне, але сама кажа, што надзеі аднавіцца няма. Як жыць і дзе шукаць працу, папросту не ведае. Очень сложно будет это делать, поскольку людям, которые были участниками этих событий, даже частных компаний юриста уволили. Поэтому вот каких-то намётов конкретных, где бы можно было найти работу, у меня нету. У Астраўцы Іван Жыліцкі рабіў механікаў у аўтакалоне. Падчас выбараў браў удзел у незалежным назіранні. Як сам распавядае, нават скаргаў не пісаў на участку, бо ўсё адбывалася спакойна. Але пасля выбараў мусіў сам напісаць заяву на звальненне. Ну, короче, давно меня не оттуда хотели. Я на автобазе работал механиком по выпуску автомобилей. Там надо было свои люди, такие, как и мы, не нравимся. Сергей Трофимчик, активист Берозовки, подчас выборчей кампании займался незалежным назиранием. Днями отримал письмовое поведомление, что его контракт с кузаводом Нёман скончается 26 студеня сёлета, это значит простый день. Мне продавали его конторы люди, ботан промыл так, чтобы перевести его на контракте, просто уволить. Любые выпускаем его. На минулом тыдне у городе КДБ перетрос усе партыйныя офісы, забраўшы кампутары і всю архтэхніку. Віктор Сазонов, які каардынаваў працу назіральнікаў, распавядаў, што асабліва жорстка ператрус зрабілі ў іхнім офісе. Сканфіскавалі нават адказы на скаргі з судоў. Это такая абсурдная ситуация, что я думаю, там целая куча людей в этих самых органах глядит на это, что что ж будет далее? Будет команда, оппозицию еще 2 недели можно будет, всю. Так? Але что далей? Это ж аппарат самоизнищения, запускается программа самоизнищения. Потом же машина будет потребовать новых ахвяр. А кто ахвяры? Яны сами. Один другого будут в машине. На Могилёвщине сотрудники ГДБ провели 4 перетрусы, у которых сябров инициативных групп кандидатов в президенты. Комитетчики забирали системные блоки компьютеров, электронные носбиты информации, друкованную продукцию, шукали гроши. Подробности у Андрея Белогубова. Перетрус на квартиры керівника обласної структури партії БНФ Дмитра Соловйова проводився без господаря. У дворі були жінка і малолітня дочка. Візитери на просьбу жінки прийти, коли муж буде вдома, уваги не звернули. Настойливо запотребували відчинити двері. Перегляділи всі шафи, всі тички, забрали два червоно-білих стяга, системник комп'ютера, камеру з відеозаписом площі. Коли я пропонувала покиньте мені копію постанови, вони сказали, ми не маємо права. Алена Медведєва, координаторка Бобруйського штабу ініціативної групи Владимира Некляєва, чекала перетрусу. І то слушно. Це ж модем у мене конфіскували. Диска було немножко, немножко було тетрадок з записями. Искали именно записи про деньги. Забрали книгу Карбалевича, вот эту новую. У меня оставались удостоверения. Членов инициативной группы, вот 16 штук, они их забрали. Их было 4 и 2 понятых. Отбылся перетрус и у Белынинского сябра инициативной группы Некляєва Миколая Метелицы. Системный блок и все насчет информации. Ну, вообще постановление была фраза про деньги. Искали с того, не знали чего. Просто фразу дали команду. Гомельщина. Перетрус, який на минулом тыдне учинили местовые сотрудники КДБ у квартиры активиста белорусской християнской демократии Дзяніса Дашкевича з Рогачова, надзвичай ускладнив працу Дзяніса як індивідуального предпринимальника. Главное, що вони конфіскували два системних блока моїх. А ці комп'ютери, вони не робочі. Я займаюся свадьбами, фото-відеосйомкою. І забрали ще все записні книги, блокноти, календарі і почистили мобільний телефон контакта. Є ще один представник білоруської християнської демократії Кастус Жуковський з Гомелю відбуває зараз 8-суткове покарання арештом у ізоляторі часового утримання обласного центру. Ён тримає голодовку, оповідає гомельський громадський активіст Андрій Толчин. Ён обвестив голодовку, але ми йому передаємо, щоб допомогти у воду, соки, передали теплі речі, приналежності для особистого уходу, книги були передані, в тому ліку Біблія. Такая ситуация у регионах Беларуси. Вы слушаете Радио Свобода 7.55 на годиннику и зараз верш на свободу, рассказывая Валентина Аксак. У шматлікай пошце праграмы сёння мы выбралі некалькі твораў, прысвечаных Уладзіміру Някляеву. Лёс жорстка збітага 19 снежня і кінутага ў засценкі КДБ паэта, які балятаваўся на прэзідэнта краіны, хвалюе нашых слухачоў не толькі з Беларусі. Вось тэлефанаванне з Туркменістану. Уладзіміру Някляеву, паэту і гражданіну. Олег Рюмков, Красноводск, Туркменистан. А он, Лукашенко лукавый, явившись сполна под лица, за смелость чужими руками тебе отомстил до конца. И с ночи 20-го снежня ты словно бы сгинул навек, исчезнул без вести, как не жил, как не был совсем человек. Живой ли еще? Неизвестно. Казенные маски молчат, и только сердца повсеместно, сердца возмущенно стучат. Мужайся, поэт избиенный, опальный невольник невежд. Останешься ты незабвенным для всех негасящих надежд. Уладзіміру Някляеву прысвечаныя і першыя вершы, якія склаў зняволены пасля выбараў у жодзінскім следчым ізалятары паэт Славамір Адамовіч. Поўнамаштабная, грамадзянская, ідзе паводле няісных правілаў, вось ён, вынік дэмакратыі хамская. Паэты першыя ў бойцы валяцца на белым снезе. Перад калядамі да поснай куці прыправачка гострая, кроў паэта крапліста гірляндава упырснута ў нас, як прышчэпка воспавая. Маналог паэта адрасаваны служкам рэжыму. Тыя, што сёння палеглі, тыя, што лягуць заўтра, і мы, якія не збеглі пад чужыя штандарты, цяпер абвяшчаем з жалем, сыходзячы ў андэграўнд, любоў мы з душ, выжынаем да будучых светлых дат. Ты брат мне быў, але зараз стаіш ты на іншым баку, дык ведай, я стрэлю без жалю. Мой палец ужо на курку. Даволі, не трэба словаў, што дзеці ў цябе і сям'я, што варта чакаць перамоваў. Даволі пяяць салаўя. Быў час, і было магчыма, і кожны абраў па сабе. Я гонарам стаў, ты ганьба яйчыны, пляшывай скулай на ейным гарбе. Гэта быў Славамір Адамовіч. Вершы на свабоду, напісаныя за кратамі, ён адрасаваў Уладзіміру Някляеву, які ад 19 снежня зняволены ў следчым ізалятары КДБ. Заўтра слухайце вершы на свабоду Марыі Баравік з-пад Свілля і іншых нашых слухачоў. Вырві буром землі крат, зерві кайданы по амбат, а муры руном, руном, руном, і покшебьем стары шлях. Вірш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111. Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org. І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52. Ваш голас – голас свабоды.